ta lungo jinge ya ya ba makara pemo o mi pera gena koda magia bongo nyako ya neni yo maneli jawa ya pacho ikadianga o bongo bulo wa otingo jo madongo lilo Ma wodi ngore na tingi ya omina yalo omia neno maber kwana dongi yoke wirana kane niro mona kajuo ringa donge lela imia chopo gore na tingi ya ebuda leki Yeah, hey, what?